خواجو کرمانی و سعدی. گوینده روشنک. آخر از غیب دری بر رخ ما بگشاید، دگران گر نگشایند خدا بگشاید. بر دل از هیچ طرف باد نشاطی نوزید، یارب این غنچه پژمرده کجا بگشاید. نگشاید دل ما تا نگشایی خم زلف، زلف خود را بگشا تا دل ما بگشاید. میکشم آه که بگشا رخ گلگون، اما میکشم آه که بگشا رخ گلگون، اما این گلی نیست که از باد صبا بگشاید. این گلی نیست که از باد صبا بگشاید.

وقت است وقت است که از پای در آیم که همه عمر باری نکشیدم که به هجران تو ماند کهوان دل سوختگان سوخت داند آخ ترسم که نمانم من از این درد و دریغا، کاندر دل من حسرت روی تو بمانه. یا زنهار که چون میگذری بر سر مجروح، از وی خبری پرس که چون میگذراند. یا بختی نکند با من سرگشته که یک روز هم خانه ما باشی و همسایه

این بود برگ سبز شماره 233.